w ogrodzie Eden. I cicho szal w naszym ogrodzie Eden. W naszym ogrodzie Eden. Jeszcze jedno mocno nad ranem odejdziesz stąd sam. W naszym ogrodzie Eden. O. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

Przepraszam za to, że nie pomogłem tamtej pani. Przepraszam za to, że nie biegam za trendami. Przepraszam za to, że nie chwalę się pucharami. Przepraszam za to, że przepraszam. Przepraszam za to, że nie wziąłem jak dawali. Przepraszam za to, że życie mi się wali. Przepraszam za to, że wasz świat mylę ze znami. Przepraszam za to, że przepraszam. Przepraszam. Przepraszam. Trzymam jeszcze prawo nie powiedzieć dobranoc, bo gdyby była dobra, to bym nie wstawał rano. Czy muszę być miły, czy muszę być kimś innym? Jak w społeczeństwie się odnaleźć, będąc tak dziecinnym? Niech ktoś rzuci, proszę kogoś, kogoś, kto mi pomoże wyjść na prostą linię, na której będę stał stabilnie. Niech ktoś pomoże, niech ktoś pomoże mi. Przepraszam za to, że nie pomogłem tamtej pani. Przepraszam za to, że nie biegam za trendami. Przepraszam za to, że nie chwalę się pucharami. Przepraszam za to, że przepraszam. Przepraszam za to, że nie wziąłem jak dawali. Przepraszam za to, że życie mi się wali. Przepraszam za to, że wasz świat mylę ze znami. Przepraszam za to, że przepraszam. Przepraszam. Przepraszam. Przepraszam. Przepraszam. W takim momencie życia, że bardzo łatwo zbycia, przechodzę do zażycia leków na chorobę, której nie mam. Wszyscy mówią, żebym śpiewał, ja nie chcę teraz śpiewać. Teraz chciałbym się nie bać, że mnie jutro tu nie będzie. W takim momencie życia, bo ciężko w nim przetrwać, ciężko w nim pisać o tym, co czuję, kogo szanuję i czy się maluję. Gram po to, żeby żyć. Żyję po to, żeby grać. Gram po to, żeby żyć. Żyję po to, żeby grać. Ale dlaczego z łóżka nie chce mi się wstać? Uśmiechnij się, pokochaj świat, przed tobą jeszcze tyle pięknych lat. Jakim cudem wczoraj wszystko było źle, a dzisiaj wszystko jest okej. Mam dość robienia tego, co mi każą, chcę w końcu robić to, co chcę. Dlaczego wtedy, kiedy cię najmocniej potrzebuję, nie ma cię? I czemu dziś tematem mediów jest to, że w takim wieku tyle klnę, chodzę coraz wolniej, mówią, że to problem. Dlaczego ma być to problem? Czuję się całkiem dobrze, nie czuję własnej twarzy. Chud mnie mocno parzy, zamiast myśleć o nauce, myślę, ile chcę mieć tatuaży. Jak dorosnę, to będę super ojcem i będę miał pieniądze. 12 gitar Porsche, a mój syn będzie idealnym chłopcem. Chciałbym być tym, kim chciałbym być, a nie tym, kim chcielibyście, żebym był, bo to moje życie jak mam, tak żyć z faktem, że nie jestem.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ta wórna kości do dna w miłości. Do księżyca wyje. I wiem, że nie śpisz, wiem, że nie śpisz też. Kiedy stąd bez słowa.